Tak się nie robi. Nie wiesz o tym? A. Tak się nie robi. A. Ej. Ziomek podał ci dłoń, kiedy byłeś na zakręcie. A gdy on się potknął, odwróciłeś się na pięcie. Nie kiwniesz palcem, jeśli nie dostaniesz czegoś w zamian. Z takimi jak ty, ja się nie utożsamiam. Współczucia nie ma, oszust wspólnika. Pijany ksiądz znów dzieci dotykał. Tak się nie robi, matka dziecko porzuca. Ludzkie uczucia, kto tak naucza? Naucza. O. Żył na krawędzi i lina pękła. Spada myśli, czy ktoś o mnie pamięta. Pisze z piekła, listy czeka na odzew. Dzwoni, słyszy, ziom, nie o tej porze. Nie wiesz? Czy po prostu nie chcesz wiedzieć, co trzeba robić, by przetrwać w tym świecie? Przecież każdy z nas na tym samym wózku jedzie. Będziesz przegrany, jak nie spojrzysz sam na siebie. Zerwałeś z szyi pamiątkę kobiecie. Potem grzałeś srebro w publicznej toalecie. Suko, prędzej czy później to cię zgubi. Gdy jednemu mówisz kocham, piszesz SMS-y z drugim. Otworzył wino z nie swoją dziewczyną. Alkohol był tej zdrady przyczyną. Tak się nie robi, znowu szukasz zmiany. Wracałeś furą, kompletnie pijany. Tylko spoko, dzieciak, gangsterem nie jestem. A widok policji napawa mnie stresem. Bo nielegalnie puszczam dym w eter. A nie parę z gęby, co, kto i kiedy. Nie kłóć się o to, co nie warto. Ugryź się w język, bo pycha to marność. Nie bardzo rozumiesz, jak ogarnąć całość. Nie tykaj gówna, to nie będzie śmierdziała. Tak się nie robi. Co ty o tym nie wiesz? Tu każdy odpowiada sam za siebie. Tak się nie robi. Nie próbuj zaprzeczyć. Tak łatwo dziś jest siebie okaleczyć. Tak się nie robi. Co ty o tym nie wiesz? Tu każdy odpowiada sam za siebie. Tak się nie robi. Nie próbuj zaprzeczyć. Tak łatwo dziś jest siebie okaleczyć. Wysyłasz SMS-y na swoje czerstwe traki. Potem pretensje, że pokazują ci faki. Ej, nie jestem tu od pouczania. Co nie znaczy, że nie mogę mieć własnego zdania. Bez pracy, ambicji kombinujesz słabo. U mnie na dzielnicy otoczony złą sławą. Przypał, tak o tobie się mówi. Pożycza hajs, ma problem, a oddać nie lubi. Pieszych na pasach, faszerując lękiem. Chciał podnieść na własną matkę rękę. Ej siostro, brata, strzeż się królestwa. Sam trzymasz klucz do bram królestwa. Królestwa. Wyłudzasz pieniądze, udajesz kalekę. To już nie przekręt, twu, niech cię przeknę. Mówi o sobie, dzielny z bohater. Znany raper, nieznanym, podpierdala patent. Urzesz, bo się boisz, kłamiesz, by mieć spokój. Pleciesz trzy po trzy, fałsz na każdym kroku. Nie patrz, kto gorszy, chcesz lepiej się poczuć. Tylko nielicznym pieniądz nie przesłoni oczu. Tak się nie robi, przecież znasz dekalog. Najwyższy z tobą nawiązał dialog. Miliony ludzi codziennie się stasza. Zło, które czynisz, lubi powracać. Zaczepiałeś młodszych, zadzierałeś nosa. W końcu trafiła na kamień kosa. Przebił się przez gardę, przeciął wargę. A ty poszedłeś do KRP na skargę. Wiedz, że narkotyki, alkohol to zguba ludzkości. WDZ wita was w rzeczywistości. Rozpusta, rozwiązłość, jak rana gnijąca. Rób, co masz robić i zrób to do końca. Tak się nie robi. Co ty o tym nie wiesz? Tu każdy odpowiada sam za siebie. Tak się nie robi. Nie próbuj zaprzeczyć. Tak łatwo dziś jest siebie okaleczyć. Tak się nie robi. Co ty o tym nie wiesz? Każdy odpowiada sam za siebie. Tak się nie robi. Nie próbuj zaprzeczyć. Tak łatwo dziś jest siebie okaleczyć.